किताबें करती हैं बातें। आवाज की तरंगों पर मेहनतकश जनता का साहित्य। सहकार रेडियो के सभी श्रोताओं को सुनीता पन्ना का नमस्कार। क्रांतिकारी शिव वर्मा द्वारा लिखी गई पुस्तक श्रृंखला मार्क्सवाद परिचय माला की तीसरी पुस्तक लेकर हाजिर हूँ। लीजिए सुनिए इसकी चौथी कड़ी। जनता की लोकशाही। 1945 से पहले तक हम जनवाद की दो ही शक्लों से परिचित थे, पूंजीवादी जनवाद और समाजवादी जनवाद। पिछली लड़ाई के बाद पूर्वी यूरोप के कई देशों में बल्गेरिया, चेकोस्लोवाकिया, पोलैंड, अल्बेनिया, रोमानिया और हंगरी फासिस्टों की हार के बाद वहां की जनता ने फासिस्टों और उनको मदद देने वाले पूंजीपतियों तथा जमींदारों से लड़कर एक नए प्रकार का जनवाद कायम किया, जिसे जनता की लोकशाही कहते हैं। सोवियत संघ की लाल सेना की सहायता से हिटलरी दरिंदों से अपनी आजादी हासिल करने के साथ साथ वहां की जनता ने पुराने किस्म की जनवादी व्यवस्था अर्थात पूंजीवादी जनवाद को प्रणाम कर लिया। पुराने जनवाद की जगह जो नया जनवाद या जनता की लोकशाही उन्होंने कायम की, उसमें किसानों और मजदूरों को राजसत्ता के कामों में अधिक से अधिक खींचा जाता है, अर्थात सरकारी ओहदों पर किसानों और मजदूर के बेटों को अधिक से अधिक जगह दी जाती है। पूंजीवादी समाज में जनवाद चंद पूंजीपतियों की बपौती था, जनता की लोकशाही में वो सही मायने में जनता की चीज बन गया। इन देशों में राजसत्ता का संगठन भी नए सिरे से किया गया है। इन देशों की राजसत्ता का वर्गीय उद्देश्य है मजदूर वर्ग के नेतृत्व में सर्वहारा एकाधिपत्य को सफल बनाना। नए जनवादी देशों की कम्युनिस्ट पार्टियों ने दूसरे महायुद्ध के बाद की अंतरराष्ट्रीय परिस्थितियों और उनकी कमजोरियों को समझा। उन्होंने अपने अपने देशों की विशेष अंदरूनी हालतों को भी परखा और फिर इस समझ और परख के आधार पर उन देशों में सर्वहारा एकाधिपत्य का नया रास्ता तय किया। इस नए रास्ते का ही नाम है जनता की लोकशाही। जनता का जनवाद और नया जनवाद जनता की लोकशाही के ही दूसरे नाम है। अपने समय की ऐतिहासिक परिस्थितियों में कामरेड स्टालिन की शिक्षाओं के आधार हैं। इस प्रकार जनता की लोकशाही की राजसत्ता सर्वहारा वर्ग एकाधिपत्यों का दूसरा स्वरूप है। पूर्वी यूरोप में समाजवादी क्रांति के फलस्वरूप नई जनवादी राजसत्ताओं का जन्म हुआ और जन्म से ही उन्होंने सर्वहारा एकाधिपत्य के हथियार की तरह काम किया। श्रेणी रहित समाजवादी समाज की स्थापना इन राजसत्ताओं का उद्देश्य है। इन राजसत्ताओं का मुख्य काम है देश में शोषक वर्ग का दमन और आक्रमणों से देश की रक्षा करना। इस माने में ये राजसत्ताएं सोवियत राजसत्ता के पहले दौर में हैं। अक्टूबर क्रांति और उससे पैदा होने वाली राजसत्ता और पूर्वी यूरोप के देशों की समाजवादी क्रांति से पैदा होने वाली नई जनवादी राजसत्ताएं दोनों का वर्ग स्वरूप और उनके ऐतिहासिक काम एक होते हुए भी उनके बाहरी स्वरूप में अंतर है। नई जनवादी राजसत्ताएं सर्वहारा वर्ग का एकाधिपति होते हुए भी सोवियत राजसत्ताएं नहीं हैं। इसका कारण है दोनों के जन्म के समय की अलग अलग परिस्थितियां। सोवियत राजसत्ता ने जन्म के दूसरे ही दिन से सर्वहारा वर्ग के एकाधिपति की शक्ल ले ली थी, लेकिन नई जनवादी राजसत्ताओं ने वह काम धीरे धीरे संभाला। वहां पूंजीपतियों, जमींदारों और उनके राजनीतिक संगठनों को एक ही चोट में सीधे तौर पर समाप्त नहीं किया गया। दूसरी लड़ाई के बाद की राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों में इन देशों की कम्युनिस्ट पार्टियों को अपने ढूल मूल साथियों को ही नहीं बल्कि कहीं कहीं ठेठ पूंजीवादी पार्टियों को भी ताकत में हिस्सा देना पड़ा था। रोमानिया और बल्गेरिया में शुरू में राजा तक गद्दी से नहीं उतारा गया था। लड़ाई के दिनों में इन देशों में फासिस्टी गुलामी के खिलाफ राष्ट्रीय आजादी का जो संघर्ष चला उसमें मजदूर वर्ग तथा उसके हिरावल दस्ते माने कम्युनिस्ट पार्टी के नेतृत्व में तमाम किसान जनता, मध्यम वर्ग तथा पूंजीपति वर्ग के एक हिस्से ने भी भाग लिया था। वह जनता के शत्रुओं के खिलाफ सभी सामंतवाद विरोधी, साम्राज्यवाद विरोधी, फासिस्ट विरोधी ताकतों का मिला जुला अभियान था। इसलिए फासिस्टों पर जीत हासिल करने के बाद उन देशों में जो सरकारें बनी वे जन विरोधी, राष्ट्र विरोधी ताकतों के खिलाफ सर्वहारा के नेतृत्व में जनता का लोकतंत्र थी, जनता के लिए। दूसरे शब्दों में उन देशों में उस समय की विशेष परिस्थितियों के कारण विरोधी वर्गों की राजनीतिक ताकत को हर क्षेत्र में पूरी तरह शुरू में ही तोड़ा नहीं गया। यही कारण है कि शुरू में वहां रूस के मुकाबले सामाजिक परिवर्तन धीमा रहा। सोवियत राज सत्ता और जनवादी राज सत्ता के बाहरी स्वरूप में उस समय जो अंतर दिखाई पड़ता था उसके पीछे यही ऊपर कही गई ऐतिहासिक परिस्थितियां थी। इस बाहरी अंतर के बावजूद दोनों समाजवादी राज सत्ताएं हैं जिनका वर्ग चरित्र एक है, दोनों सर्वहारा वर्ग के एकाधिपत्य का काम करती हैं। चीन में नया जनवाद। क्रांति के बाद चीन में जो राज सत्ता स्थापित हुई थी वो पूर्वी यूरोप के नए जनवादी देशों की राज सत्ता से भिन्न थी। पूर्वी यूरोप की राज सत्ताएं समाजवादी राज सत्ताएं थीं, जो सर्वहारा वर्ग के एकाधिपत्य का काम करती थीं। लेकिन चीन के मजदूरों, किसानों, मध्यम वर्गियों, राष्ट्रीय पूंजीपतियों और देशभक्त जनवादी तत्वों के संयुक्त जनवादी मोर्चे की राज सत्ता थी और इस माने में वह जनता का लोकशाही एकाधिपत्य था। कुछ लोग सवाल करते हैं कि क्रांति के बाद चीन में सर्वहारा वर्ग का एकाधिपत्य या समाजवादी राज सत्ता ना कायम करके जनता की लोकशाही का रास्ता क्यों अपनाया गया। इस सवाल का जवाब चीन की उस समय की सामाजिक परिस्थितियों में मिलता है। क्रांति से पहले चीन अर्ध औपनिवेशिक और अर्ध सामंती देश था। वहां की जनता का अधिकांश हिस्सा सामंतवादी शोषण का शिकार था और देश की सारी अर्थनीति साम्राज्यवादियों के सिकंजे में थी। उस हालत में चीन के सर्वहारा वर्ग का पहला काम था चीनी जनता को सामंती शोषण से छुटकारा दिलाना और देश को साम्राज्यवादी ताकतों की गुलामी से आजाद करना। गुलाम देश का सर्वहारा देश को आजाद करके ही समाजवाद कायम करने की बात कर सकता है। अगर घर अपना होते हुए भी अपने कब्जे में न हो तो उसकी सफाई या फिर से बनवाने की बात करने से पहले मुख्य काम उस पर अधिकार जमाने का होता है। यही हाल देश का है। उपनिवेशक देश में पहला सवाल होता है साम्राज्यवादियों के चुंगल से देश को छुड़ाकर उस पर अधिकार जमाने का, देश को आजाद करने का। चीन की उस सामंतवाद विरोधी साम्राज्यवाद विरोधी लड़ाई में, उस स्वाधीनता संग्राम में कुछ एक प्रतिक्रियावादी जन विरोधी तत्वों को छोड़कर सबका फायदा था। किसान जमीन चाहते थे, वे सामंती शोषण से परेशान थे, बेरोजगारी और महंगाई से मध्यम वर्ग की कमर टूटी जा रही थी। राष्ट्रीय पूंजीपति अर्थात मंझोले और छोटे पूंजीपति भी साम्राज्यवादियों और बड़े दलाल पूंजीपतियों के मुकाबले सर नहीं उठा पा रहे थे। इसलिए इन सभी वर्गों ने क्रांति में सर्वहारा वर्ग का साथ दिया। ये सही है कि राष्ट्रीय पूंजीपति वर्ग ने शुरू से आखिर तक एक जैसा साथ नहीं दिया। वो कभी ढुल मुलाया, कभी तटस्थ रहा, कभी विरोधी कैंप में गया, लेकिन वहां की कम्युनिस्ट पार्टी की सही नीति के कारण इस वर्ग ने भी देश की आजादी की लड़ाई के अंत में जनता के पक्ष का समर्थन किया। इस प्रकार चीनी क्रांति की जीत सिर्फ सर्वहारा वर्ग की ही जीत नहीं थी, वह चीनी जनता के विशाल संयुक्त जनवादी मोर्चे की जीत थी। मजदूर वर्ग के नेतृत्व में संयुक्त जनवादी मोर्चे की जीत के बाद चीन में इस जनवादी मोर्चे की राजसत्ता ही स्थापित हो सकती थी, सिर्फ सर्वहारा वर्ग की नहीं। इस प्रकार चीन की राजसत्ता चीनी जनता के संयुक्त जनवादी मोर्चे की राजसत्ता थी। वह जनता का जनवादी एकाधिपत्य था। जनता की लोकशाही का यह रास्ता सिर्फ चीन ही नहीं बल्कि सभी उपनिवेशिक तथा अर्ध उपनिवेशिक देशों का रास्ता है। चीनी जनता की लोकशाही का उस समय फौरी काम चीन में समाजवाद कायम करना नहीं था। उस समय उसका काम था खेतीहर सुधार, मजदूरों किसानों की दोस्ती को मजबूत करना, देश की जनता को सक्रिय राजनीति में खींचना, देश का आर्थिक पुनर्निर्माण और औद्योगिकीकरण की संपत्ति की बुनियाद को मजबूत करना। मेहनत करने वालों के रहन सहन के स्तर को ऊंचा उठाना और सांस्कृतिक क्रांति को पूरा करना। इसके अलावा चीन की राजसत्ता का बहुत बड़ा काम था साम्राज्यवादियों के आक्रमण से देश की रक्षा करना। इन कामों को पूरा किए बगैर वहाँ समाजवाद कायम करने का सवाल नहीं उठता था। इन कामों को पूरा करके ही चीन की राजसत्ता समाजवाद की ओर बढ़ने का रास्ता साफ कर सकती थी। औपनिवेशिक देश में समाजवाद की तरफ आगे बढ़ने के लिए जनता की लोकशाही पहली शर्त है। किताबें करती हैं बातें। आवाज की तरंगों पर मेहनतकश जनता का साहित्य।